Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Bódi Zoltán vagyok. És van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztal társaságával. Minden csütörtökön este 10-kor, és ma tényleg 10-kor, itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! A gyúhelyéről, aki sajnos már megint nincs itt. Mert mozizik. Meccset kellett vele vívni, hogy jöjjön be, de most egész nap megint mozizik. Hát majd jövő héten talán jön. Igen. Szomszédja Chatman Spányik Balázs. Szép jó estét kívánok. És hol a chat? Hát ma elmarad. Notebook hiányában. Notebook. Notebook, de annak örülhetünk, hogy viszont meggyógyultál. És nincs nazális hang, meg mindenféle. Jobb, ha nincs notebook, akkor élvezhetjük színes egyéniségét. Így van. Ugye ez nekünk jobb. Jó magam, mint netnyelvész, és persze itt van a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. Aki reménykedik, hogy minél kevesebb technikai bakink meg elmaradásaink lesznek ma este. Úgyhogy akkor kezdjük el a műsort. Még mindig lehet szavazni. Mindenkit buzdítunk arra, hogy szavazzon, miután megnézte a Modern Idők weblapját. A Média Musta szavazás rádiós kategóriájában esélyünk van. Hírek a digitális világból, ezúttal is a hírválasztó rovatunkban. A NET doktornő viszont ma este újra a ruházatunkról beszél, és előkerül a Cyber Farmer. Sugárzás elnyelő béléssel az egészségkárosodás ellen. Az eddigi legnagyobb adatmentés, elképzelhetetlen mennyiségű adattal, ismét magyar siker. A mentés után a német informatikusok mentegetőzhetnek. Vendégünk Kürti Sándor. Ma este végre sorra kerül a Pixel az infószótárban. És végre azt is megtudjuk, hogy mi a kapcsolat a csőr és a Pixel között. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. És azt hiszem, hogy ennél jobb pillanat nincs is arra, hogy dr. Kürti Sándort üdvözölhessük itt a stúdióban, aki megérkezett. Sándor, Sándor! Foglalj helyet, Sándor! És akkor gyorsan áruljuk is el, az ötletünket eláruljuk. Kitzinger Szonyával kitaláltunk valamit. Ezt még egyébként ti sem tudjátok, Zoli és Balázs. Én sem tudom, miről van szó. Mennyit áruljunk el az ötletünkből? Mondd el. Teljesen mondjuk el, vagy csak úgy bizonyos információ morzsákat mondjunk el? Valami nem ártana, kiderülne, nem? A műsor végéig. Már izgatott vagyok. Azt találtuk ki ugyanis, hogy meghirdetjük, hogy a Modem Időknek szervezünk egy ilyen a legjobb fejek a magyar informatikában című kerekasztal. Itt néha minket fölválthatnak, tehát beülhetnek a helyemre, nekem nem kéne egyszer csütörtökön bejönni, és Kürti Sándor osztaná az észt, vagy Jekler Rudolf, vagy Golubev Róbert. Esztétikai élményben nem lenne akkor a dolog. Ez már az udvarlás része. De arra gondoltunk, hogy tényleg megkeressük, hogy a magyar informatikában kik a legjobb fejek, és ezt most így szembedícsérre mondom Kürti Sándornak, hogy mi téged is az egyik legjobb fejnek tartunk a magyar informatikában. És hogy lehet ezt kiérdemelni? Tehát ez méretre megy, köbméterre, pudra, versztályra, vagy mi a mérőszámán? Jó dumával lehet kiérdemelni. Be kell jönni, jó helyen, jó az adás jó pontjain, apró humorokat kell elhelyezni. És hát azt hiszem 2 éve volt ez az adás, amikor Sándor benyögött egy point, és hát azt hiszem, hogy 2 percig körülbelül mindenki kifeküdt a nevetéstől. Mert mi is volt ez? Hát, elmered mondani? Én nem merem mondani, az volt, ezt már többeknek újságoltam, hogy mondta, hogyha valaki adatvesztést szenved, akkor annak az a módja, hogy írjon egy e-mailt. Írjon egy e-mailt az lkukackurt.hu és hát ezt azóta sem tudok ezen felülkerekedni, de hát persze nem csak ezért, hanem hát szórakoztató egyénisége, nagy szakmai tudása és felkészültsége révén azt gondolom, hogy ők kéne, hogy legyen az első ember. Kár, és ugye a hallgatókat is bevonjuk egy kicsit ebbe. Lehet javaslatokat tenni, hogy ki legyen még. Tehát a krém bizottságban. Az első személyben nem hirdetünk szavazást, itt önhatalmulag döntöttünk, de jöhetnek az e-mailek szép hosszú tömött sorba, de először a Média Mustra honlap versenyre kérnénk a szavazatokat. 3. helyen állunk, töretlen a helyünk. Nagy rádiók előtt sok szavazattal és között vagyunk. És között. Mert azért bennünket is előznek nagy rádiók, de azért nem olyan nagyon sokkal. Tehát még a hétvégéig akár mi is történhet, hogyha mondjuk 200-300 szavazatot kapnánk még esetleg. Egyesektől akkor még meg is nyerhetnénk. Úgyhogy aki hallja ezt, szélesen hazában adja szavazzon át ránk, és adja át. Egyébként a hullámvadász.hu/mustra címmel lehet szavazni, egy e-mail címmel, meg névvel, és hogyha minden igaz, még lehet egy picit hallgatózni is erről. Tudja, melyik műsorunk volt az első az interneten? Nézze meg a Modem Idők honlapját! És ha tetszik, szavazzon rá a Média Mustra honlap versenyen! A Magyar Rádió indulója a hazai média honlapok versengésében. Figyeljen a címre! www.hullámvadász.hu/mustra Ha ránk szavaz, van esélyünk! Modem Idők online! www.hullámvadász.hu/mustra Hölgyeim és uraim, tessenek belépni a hullámvadász oldalra, és ott a Per Mustra címen szavazni, lehetőleg ránk természetesen. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidoc, a telefonszámunk 328-85-55, lehet csüti csatizni is, csak mi most itt nem látjuk, úgyhogy esetleg, hogyha valami nagyon jó szöveg lenne, vagy kérdés, hozzászólás, kérdés-kérés, óhaj-sóhaj, panasz-bánat, akkor hívjanak fel bennünket, tehát 328-85-55, és akkor most megyünk tovább, mert jön a hírválasztó, és mondom a hírcímeket gyorsan, hogy tudjunk haladni. Digitális toll, ez az első. Műhold szedi majd a német autópályadíjat, ez a második. És robot a piramisban, meglepetés a kapu mögött, ez a harmadik. Robot. Robot, mondja Szonya. Chatman. Nagyon gondolok. Döntsetek addig ti, mert én a robotot Sándor már ismerem. Igen. Válaszol. Sándornak is van szavazati joga. Mit kell robotolni? Már ne idegesítsetek. Úgy izgulok, hogy egyáltalán a föltett kérdésem majd hogy válaszolok, mert hallottam már ott kint az előszobában, hogy az lesz, hogy sok terabájt adatot mentettünk, és már úgy meg voltam ijedve, mert én is jószerű az újságból értesültem róla, hogy hogy fogom majd felszívni magam, mert az van, hogy az a nagyszerű csapat, akit vezethetek, az olyan dolgot csinált, amit szinte folyik a víz rólam, ha elmerem mondani, hogy mi adatvédelemmel is foglalkozunk, és adatmentéssel, és elkezdtünk külföldön dolgozni. És hát egy magyar desszantosokkal külföldön, már itt a osztrákok által vezérelt bankvilág külföldjeiben, ott bankokba bemenni és azokat gatyába rázni, és aztán kiderül, hogy még itt adatot mentünk a németeknek is, gyerekek, de mindjárt elolvasom a hírt, és aztán majd kommentálom. Na, így kell egyébként szétverni a forgatókönyvet, amit jó előre megírtunk, de itt az a lényeg ebben a rovatban, hogy három hírt mondok, és ennek a címeit mondom először, és abból kell választani. Tehát digitális toll, műhold szedi a német autópályadíjat. Engem az autópálya érdekel, mert autópálya. Ez egy óriási történet, hogyha tudjátok, hogy a magyar autópályán, ahogy szedik, vagy van ez, ahogy hívják, ez egy magyar szabadalmat elloptak. És azzal csinálják itt ezt a hogyhívjákot. És a zseniális, a szabadalom gazdája, az kitalálta azt, hogy nem feljelenti őket, hanem megállapodott velük, hogy nem kér ezért semmit, vagy ingyen használhatják az ő szabadalmát, cserébe viszont ők engedélyezik, hogy referenciaként ezt feltüntethesse a szabadalmánál. Hallottatok már egy zseniális megoldást? Nem bíróság, nem perpatolra megy, hanem egyszerűen egy vesztes helyzetből győztesen kerül ki mind a két fél. Láttuk már erre példát mostanában Magyarországon. Ez egy informatikai szabadalom? Igen, és egy óriási jelentőségű lehet, mert az informatikai alapú szabadalom az, hogy lehet a ez jogjegynek hívják, egy olyan valami jelzés, ami bármit lehet vele azonosítani, természetesen mögötte egy online kapcsolatnak kell lenni. Magyarán képzeljük el, hogy mit tudom én, minden CD-n van egy ilyen jogjegy, mondjuk egy ilyen valamilyen ilyen vonalkód jelünk valami, ami máról leolvasható, de van egy központ, mert a gyártó is megadja, hogy hol a francba, hogy ő legyártotta ezt, hol gyártotta, és a többi, és online mindent lehet ellenőrizni, vámnál, pénzgyőrségnél, pénznél, bár lényegében jó szerint mind azzal, ami a világ vergődik, hogy valódi-e, nem valódi-e, kié, mié, azt így behajtaná egy ilyen egységes rendszerbe, Tehát a szabadalom készítői azért vergődnek, mert Magyarországon nehéz egy ilyennel piacra lépni, de az ötlet zseniális. Valami azt sugja nekem, hogy az autópályadíjról fogunk beszélni. Zoli? Digitálistól. Na, tessék. Zoli, mire szavaz már, légy szíves? Hát, ha el lehet dönteni engem, én imádom a piramisokat, úgyhogy maradjunk a robotnál. Akkor részemről. A robot mégis? Már hát úgyis beszéltünk az autópályáról tulajdonképpen. Kedden végrehajtotta első kutatóútját a Pyramid Rover, amelynek feladata a Keops piramisban a királynő sírkamrájából induló titokzatos lezárt járat felderítése. A világkereskedelmi központ tragédia túlélőinek felkutatásához használt robotok alapján kifejlesztett 250 000 dollár értékű eszköz fő feladata az volt, hogy a 20x20 cm-es keresztmetszetű nyílást 65 méter után lezáró mészkő elem mögé pillancson száloptikája segítségével. A Pyramid Rover sikeresen átjutott a 7,5 cm vastagságú lezáró elemen, és mögötte egy újabb lezáró elemre bukkant. Zahi Havas, az egyiptomi régészeti hatóság igazgatója és az expedíció vezetője úgy vélte, hogy az újabb kapu erősíti azt a feltételezést, hogy a járat egy lezárt kamrához vezet, amely feltételezéseik szerint a piramis építőinek tárgyait rejti. Havas ugyancsak száloptika segítségével bepillantott egy sértetlen szarkofágba, amely az egyik építési vezető 4500 éves maradványait tartalmazta. Megdöbbentő egyébként ez a hír, és számomra az bizonyítja, hogy tényleg az a emberiség építményeinek az egyik legdöbbenetesebb, legfantasztikusabb teljesítménye a három gizai piramis, és ezek között is ugye a legnagyobb. Egyébként ezt sokkal kevesebben szokták már tudni, a 90-es évek elején, közepén már volt egy robot abban a bizonyos járatban, amiről most éppen szó van. Tényleg? És persze, tudták, nem, tudták is azt, hogy ez a robot le is fényképezte, hogy igenis ennek a járatnak a végén van egy ajtócska, két rész kilincsszerű elemmel, de hát nem tudtak túljutni rajta. A döbbenetesebben az, hogy most belefúrt ez a robot ebbe a bizonyos ajtóba. Amin keresztül a száloptika behatolt. És a száloptika ott behatolt, és lefényképezték, ott közvetített, hogy mi van ott. Feltételezések voltak, hogy mi lehet ott, hogy egy másik kamra. Az mindenkinek meglepetés volt, hogy egy másik kamra, amiben nincsen semmi, hanem megint van mögötte egy lezáró ajtócska. És tehát még és mindig nem folytatódik. Igen, és még mindig nem találták meg Hufu fáraónak a múmiáját, tehát egészen megdöbbentő ez a... Én arra gondoltam, hogy jó is lenne, hogyha nem tudnák ezt még sokáig föltárni, mert akkor nem izgatná az agyunkat, hogy mi van abban a piramisban, pontosabban, mi lehet ezekben a kamrákban. Erről van szó, igen. Így viszont lehet filmeket írni, regényeket írni, és különböző legendákat szőni. Meg olyan érdekes dolog, tehát hosszú ideig azon gondolkodtak itt az okos emberek, hogy egyiptológusok, hogy hát minek van ott az a járat, nem is vezet sehová, kipróbáltak minden füsttel, nem jött ki sehol, meg szóval tényleg próbáltak, és azt biztos úgy elrontották, azt úgy rossz irányba fúrták, az egy, meg hogy levegőző járat, a fenét, egyik sem. Az nagyon ki van találva, hogy miért van ott, és most végre sikerül bebizonyítani néhány alternatívnak vélt, eltaposott egyiptológus tudósnak a tökéletes elmétet. Nem véletlenül van ez ott. Érdekes a piramis szerintem adatvédelmi szempontból is. Hogyne? Mert hogy belül az írás, ami ott a falakba van vésve, vagy festve, nem is tudom, hát az már több ezer éve ott van. És nem tud lefagyni, meg elveszni. De hát ezt különben se fagyna le. De abban melegben ott. Hát legfeljebb, hogyha a Havas bemegy oda ez a kutató. Akkor... Nem magyar egyébként. Nem is biztos, hogy jól mondtam. Havas. Most, Havas. Hogyha gondoljátok meg, hogyha most mondjuk sikeres ez a rejtét föltárulna, és mi lehet az eredménye? Hát most plusz egy múmia lesz a birtokunkban. Igen, és egy mítosszal kevesebb. Igen, nem sokkal jobb így, amíg így most úgy tudjuk, hogy valami sötétség van. Mi rendkívül rossz már jön azon röhögtünk, amikor olvastuk a hírt, hogy ugye 250 000 dolláros elektronikus Indiana Jones sikerült csinálni, aki bemászik egy ellukba, és megfúrja ezt az ajtót, és utána mi történik akkor, hogyha mégiscsak ott be vannak épített a jó kis csapdák, és mondjuk eltűnik egy ilyen súlyeztetve mind a 250 000 dollár egyik költre a másikra, elég szomorú dolog lett volna. Elképzelhető szerinted, hogy ilyen ókori automatikák működnek valójában, mint az Indiana Jones? 4500 év után. Gondolod, hogy ez csak a Spielberg bácsi agyában De gondold el, amikor egy ilyen 250 000 dolláros automatika megfúr egy 1 000 000 dolláros ókori ékszert. Hát akkor menjünk tovább. Ugye az adatbiztonságról már nem először beszélünk itt a műsorban, és az utóbbi 1-2 évben azért mi is beszélgettünk olyan módszerekről, meg különböző technikai újításokról, amikről azt állították, hogy na, ezzel most már nagyon biztosan megmaradnak az adataink, de amikor ezekről olvastam, akkor arra gondoltam, hogy Kürti Sándorék biztosan dörzsölgetik a tenyerüket, mert ezek az újítások nem másra valók, mint arra, hogy elkényelmesítsék az informatikusokat a különböző cégeknél, és aztán nem, hogy csökkennének az ilyen adat elvesztések, hanem éppenséggel növekednek. És erre gondoltam akkor, amikor a múlt heti hírünk megérkezett a Kürt házatájáról, hogy egy németországi vállalkozásnál vagy szervezetnél valami 1 TB mennyiségű adat veszett volna el, hogyha nem lenne Kürt a világon, és ebből az 1 TB-ból igen nagy mennyiséget meg is tudtak menteni, hát, pedig ami hasznos volt. Volt olyan, ami hát, volt egy csomó fölösleges rész, amit helyreállítottunk, de nem kellett utána semmit már preparálni. Na most a mennyiségről azért ezt tudni kell, hogy 650 gigabyte, ez a hírben szerepelt, hogy 500 millió oldalnak felel meg, ami, hogyha egymásra tennék, akkor a Mount Everestig érnek fel. Fordítva, hova kell ennyi anyag, szóval elképesztő. De manapság azért sokan használnak ilyen méreteket, egyszerűen biztonság szempontjából, tehát nagyon sok redundáns információ van. Tehát többször is megvan ugyanaz. Hát azért, mert ez már önmaga is egy védelmi rendszer, egy védett rendszer, úgyhogy ha egyes részei lerohadnak, attól még az egészet elő lehessen állítani belőle, tehát van magában a rendszerbe beépített redundancia létezik. Tehát manapság az ilyen méretek nem különlegesen nagyok, hát mondjuk egy távközlési intézménynek azért gondold el azt a pokoli sok tranzakció, telefonok rögzítés, például a üzenetrögzítés. SMS szövegek is üzenetrögzítés. Na mosolyt fagyasszátok le a mai aktuális hír alkalmával, de ugye azt mind tárolni kell, és azért valakinek azt föl is kell törnie, hogyha nagyon akarja. A lényeg az, hogy a Terra az a milliárdnak az 1000-szerese, tehát ez egy pokoli nagy szám. Amit a háttérben meg nekünk tudni kell, itt mindössze annyit, hogy technologizálni kell tudni ezt a procedúrát. Itt arról van szó, hogy egy-egy hibánál kialakulnak, hogy milyen eljárás jöhet szóba ennek a hibának a helyreállításánál. Ez a helyreállítás pedig nem más, mint az adat állapotát valamilyen helyzetből transformálni kell egy másik helyzetbe. Na de egy pillanat, tehát, hogy tisztán értsük a dolgot. Itt arról van szó, hogy volt egy rendszer, amiben beépítve az volt, hogy az adatoknak több másolata létezett ebben a rendszerben. Igen. Pontosan a biztonság kedvéért. Igen, na most pont az történt, hogy ez elveszett, ez a többszörözés a rendszer, is. Igen, összeomlott a rendszer. És más másolat nem is volt róla. Nem, de a logikája, hogy hogy épül föl ez a rendszer, ez ismert. Most ez a logika alapján fizikailag meg kell fogni az adathordozón lévő bájtokat, és e logika alapján össze kell rakni, hogy már ne legyen redundáns, mert most már nem az az érték, hogy védett legyen, hanem az, hogy visszafejtett legyen. Ez lehet, hogy az egyik byte az egyes lemezen, a másik byte meg az ötösen volt. Pontosan, az összetartozókat csak össze kell tenni, és azt kell megnézni, hogy amelyik meghibásodott, ami onnan hiányzik, az e logika alapján honnan lehet még összevadászni. Csak gondoljuk meg, ez nagyon, nagyon szép kristálytiszta, hogy a milliárdnak az 1000-szerese az a mennyiségből, ami a mennyiség, amiből ugye ezt a logikát vissza kell fejteni. Tehát döbbenetesen nagy az anyag. De azért nem bytonként kellett egyenként mentegetni. De igen? Hát, úgy csak hát ez nem kézzel, tehát ez nem manuális tevékenység, hanem jószerivel most ipari robotok, de hát ugye pontosan olyan számítógépek, mint bárki más használ, legfeljebb a célprocesszorok vannak benne, és semmi mellékes nem tud, tehát ő nem tud egy print utasítást végrehajtani, mert az nincs benne, mert kizárólag az van benne, hogy move, honnan fogjam meg, hova tegyem el, és semmi több, mert egyszerűen csak a célfeladatra, hogy olyan tempóba dolgozzon, tehát itt de ez nem egyszerűen hangzik ez a feladat. Hát ezt kell technologizálni, tudni és eladni. Tehát ugye csak azt kell megoldani, amit a piac igényel. Tehát hogyha és abban a pillanatban, amikor ezt nem tudjuk megoldani, egy fillért nem fizetnek. Tehát pontosan így, ez a szép benne, hogy ilyen azért még soha nem volt. Tehát ekkora mennyiségű adatot még a kürt sem ment, tehát 650 nem. gigabájtnyi. És ez benne a szépség, hogy egyszer csak megjelenik ez a kérés, és ilyen még előtte nem volt, meg talán nem is lesz rövid időn belül, és ennek is meg kell felelni. Föl kell készülni, mert igen, különben nincs belőle újsághír, különben nem fizet a vevő, hanem csak az van, hogy a szentség itt neki, de szép lehetőségünk lett volna. Mennyi ideig tart 650 gigabájtot menteni? Ez 4,5 napot vett igénybe. És hány ember dolgozott? Nem kell itt emberek, tehát mondom, itt robotok vannak, tehát 2-3 kollégám, akik ott kiszolgálták ezeket az eszközöket, beállították, és ezek aztán egyszerűen az adott ismert algoritmus szerint kezdték ebből a nagy tömegből. Tehát kell egy olyan robot, vagy egy olyan speciális gép, amire ezek 180 gigás Winchesterek útkozgat föl lehet fűzni. Kell olyan, amire a mi 180 gigásainkat, vagy nagyobbakat föl lehet fűzni, és kezdődik egy ilyen láncolatba, el lehet képzelni, ez vagy 6 transformációval megy, tehát 6 ilyen pultnak kell lenni, ahol ott kell lenni 6x 160 vagy 180 gigás Winchesternek, és az egyik indul, tehát még az első nincs is visszafejtve, amikor a végén már ott megjelenik a vizsgálat. Ez egy kolbásztörtés, amikor a disznó fele még azért mozog, mikor a másik fele már bent van a vizsgében. Hogy ezen egy picit még tovább is lépjünk, ugye én mondtam itt az elén egy kicsit így piszkálódva, hogy a német informatikusok meg mentegetőzhetnek ezután. Mi a tanácsa a kürtnek az ilyen esetekre, hogy ha van ilyen másoló, duplikáló rendszer, azért mégis ne forduljon elő ilyen. Ezek eszközök csak, és ez nem szentség. Az eszközök elromolhatnak. Általában arról van szó, hogy ezeket az eszközöket egy szabályozott környezetbe kell behelyezni. Az emberek azt hiszik, hogy ezek szabályozatlan környezetben is jól működnek, bárhol, bármikor. Ezek az eszközök bizonyos intelligenciával fel vannak díszítve, de ez nem teljes körű. Ez az intelligencia képes arra, hogy jelez, kigyújt egy lámpát, küld a számítógép egy üzenetet, hogy velem valami baj van. De azért az embernek ott kell lenni, kell értelmeznie, hogy hoppá, jött egy üzenet, kell tudnia, hogy mi az, mert mi az üzenet, és mit kell akkor csinálni, amikor megjelen. Most, hogyha az operátor nem tudja, hogy mit üzenget ez állandóan, most már 20 oldala, inkább kikapcsolom a monitort, mert ez a hülye állandóan itt üzenget nekem, akkor lehet ez a reakciója, akkor baj van. Tehát jó szerint az eszközök mögé a szabályozást is oda kéne tenni. Ez a leggyakoribb, ami hiányzik. Tehát hiába van otthon riasztóm, ha nem kapcsolom be, akkor nem működik a kocsimba pontra. És ismerősek az alapesetek, ugyanezek az emberek ugyanígy viselkednek, amikor ilyen pokoli nagy értékekkel gazdálkodnak, nem ők viselkednének másképpen. Mondom én, hál' Istennek, meg különben éhendög lennénk, ha nem így volna. Köszönöm szépen. Vetközés lesz most, Anya? Mint a múltkor. Nem vetközött, de divattal kapcsolatos témát hoztam. Hát pedig már itt az. Egy farmer gyártóról fogok beszélni, aki a toppon van. Akkor volt a legutóbb, amikor az 501-es típusú farmerét kidobta, és ugye emlékeztek, őrület volt. Aztán egy ilyen hullámvölgybe került, és talán most lesz esélye arra, hogy visszakapaszkodjon egy kicsit. Ugyanis a jövő évtől piacra dob egy olyan kizárólag férfiaknak szánt farmert, ami ilyen ez speciális... Ez már jól kezdődik. Mi? Kizárólag férfiaknak szánt. Bármi. Ami fog tartalmazni már, mint a farmer, egy kis zsebet, amibe mobiltelefont kell belehelyezni. És ez egy különleges bélés lesz, ami megvéd a sugárzást. Ugye sokan állítják azt, hogy daganatos betegséget okoz a mobiltelefon sugárzása, hogyha a testünk közelében van a farmer zsebében, hogyha sokat beszélünk vele. Én láttam egy ilyen röntgen fotót, hogy így melegedik az a része az agyunknak, ahol a mobiltelefon van. Nem tudom, mennyi de az agyadra nem húzol farmer nadrágot. Igen. Igazából ez nem volt még hitelt érdemlően bizonyítva, hogy ez rákos megbetegedést okozhat, és a farmer gyártó sem állítja ezt. Ennek ellenére mondom, piacra dobott egy olyan gatyaszt, amiben van egy ilyen kis zseb, amiben a mobiltelefon biztonsággal beletehetjük. 97% pamutból áll ez a speciális sugárzás elnyelés, és 3% MDF nevezetű anyag. Hallottatok már ilyet? Én az MDF az egy ilyen fa, préselt fa anyag, ami olyan, mint a faros lemez. Ugye ezt mondtam, hogy az MDF építés. Lap. Na de hát akkor mégis... Tudtad erről, hogy a sugárzás nyeled eddig? Nem. A mi falunkban azt úgy szokták mondani, hogy az ólom az, ami sugárzást szokott elnyelni. Jó esélyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha jövőre ez piacra kerül, az csak is preventív jelleggel, tehát megelőzve a bajt. Azt mondd már meg, hogy miért csak a férfiaknak van ilyenjük. Azt nem tudom, de hát aztán ők is felhúzhatják, lehet, hogy unisex lesz. A lényeg, hogy képzeljétek el, hogy Európába fogják bevezetni csak. Miért? Amerikában nem annyira elterjedt a mobil használat, vagy ott bizony, nem annyira... Ez így van. Nagyon jó gondolkodó, igen. Abszolút így van. Vagy nem annyira kényesek erre a kérdésre? Bár én úgy tudom egyébként, hogy Amerikában is növekszik most már a mobiltelefon terjedése, de utánunk kullognak. Úgyhogy végre egy ilyen high-tech újítás, vagy a high-tech-et kiszolgáló újítás, amely először az európai piacon kerül bevezetésre. Én is állandóan zsebemben hordom a mobilt. Kíváncsi vagyok, hogy majd... Nem vettétek észre, hogy nem egy furcsa dolog ez, hogy a régi klasszikus világban úgy volt, hogy a biztonságot hozzáépítették az eszközhöz. Mondjuk ott volt egy autó, akkor a biztonságot ráépítették, volt egy ütközője neki, volt egy biztonsági öv benne, ilyen felfújható lufvalmok, és az együtt, amikor az autót kérem, akkor azt odaadják. Ebben az új világban meg valahogy úgy van, hogy a biztonságot azt még úgy külön megkaphatod egy plusz nadrág formájába, vagy... Nem szerintem vagy... meg ez egy jó kis biznisz. Szerintem ugyanúgy beleépítik a biztonságot árulnak, mint ahogy te. Csak eladják nekünk, mert bebizonyítják, hogy mégsem olyan biztonságos ez a cucc. Hát itt be is csörgött az életünkbe a mobiltelefon. Azt hittem, hogy valakinek éppen megszólal. Zoli, múlt héten nem maradt időnk a Pixelre, de most van? Most mindenképpen elmondom azt, ami számomra nagyon meglepő volt, és nagyon megörültem ennek. Egy újabb játékos kifejezésre bukkantam az informatikai szaknyelvben. A képpont, ami tulajdonképpen egy egyszerű szó összetétel magyarul, ám de angolul az informatikai szaknyelvben ugye egy pixel. Szerintem senki nem gondolkodott el még közöttünk arról, hogy vajon ez miből van. Hát kérem szépen a picture element szószerkezetnek a rövidítés szerű összevonása. A pix, az a picture-nek a rövid illetve változata. A pix az a többes szám a pic-nek, már látod, hogy x-el leírva. Igen. Tehát pictures, igen. És az L benne, az pedig az elementnek az első tagja. Tehát ez egy szócsonkításos szó összerántás, szó összevonás, az a szó összerántás magyarul. Ugyanúgy, mint a rovar, ugye rovar, ezek a nyelvújításkori szó összerántások, rovátkolt baromból, robar, aztán rovar lett, hogy könnyebb legyen kiejteni. Még a csőr, csőornak az össze, a cső és az or szavaknak a csonkolt összerántásából lett a csőr. Lám, ez működik az angolban is. Persze, ez egy teljesen univerzális, ez egy nyelvi univerzális, mindenhol van ilyen. És, de tényleg nagyon megörültem, hogy a pixel az ennyire fantáziadús kifejezés. Hadd mondjam el, hogy a Modern Idők honlapján az info szótár rovatunk nagyon szépen bővül, úgyhogy most már egy tényleg igazi szótár mennyiségű és szó már van. És szócikkekként is rá lehet keresni. Van még időnk, kedves Chatman. Nem még, de ne arra ugyanak, igen, ezzel kapcsolatban, a pixellel kapcsolatban, hogy van nekem egy családi szó összehúzásunk, na, ami nem informatikai, de hadd osszam meg, ami arról szól, hogy a nagymama az mindig olyan volt, szegényként nem mozgás, már nem tudott mozogni, és akkor kapott valami ajándékot, és rögtön továbbadta másnak, és akkor így forgott az ajándékot körülötte, valahogy bejött, aztán ment kifelé, és azt mi úgy neveztük el, de az német szó összevonás, hogy Weitersenke, mert a Weiter Geschenke, a Weiter a tovább, a Geschenk meg az ajándék, és a nagymamánál ez a Weitersenke forgott. Kürti Sándor német orrát hallottuk itt a műsor végén, Chatmanünkben meg nem tudtam belőle kihúzni a hírt, pedig van valami érdekes, úgyhogy gyorsan egy mondatot. Egy jó hírem is volt, de majd jövő héten elmondom. De egyet mondjál azért, egy mondatot, csak egy mondatot. Megfejtették a 64 bites RC5 kódolást. Igen, és ez egy elég fontos dolog, majd a jövő héten elmesélni. És a másiknak az egymondatos rövid kivonata? A másik egymondatos kivonat az pedig az, hogy van egy 18 éves amerikai srác, aki 37 operációs rendszer telepített egy PC-re. Minek kell neki 37 operációs rendszer egy számítógépre? Hát ez döbbenet. Azt sem tudom, hogy lehet ezt megcsinálni. Milyen jó boot menedzsere lehet. Igen. 37, képzel el. Nem is tudok ennyi operációs rendszert felsorolni. Na, majd én felsorolom. Drámai. Na, még annyi időnk van, hogy gyorsan elmondjam még, hogy ez az utolsó műsor addig, amíg lezáródik a média mustra szavazás. Vasárnapig, illetve hétfőig lehet szavazni a hullámvadász.hu/mustra címen. Tessenek megnézni a modemidők honlapját, net.hu/modemidok. Mindenki a saját maga is családja nevébe szavazzon le, és egyébként pedig afrikai utazást lehet nyerni? Bizony, meg DVD-ket, meg nem ilyesmi. Nem kis tét. Úgyhogy tessenek szavazni. Köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott ma a műsor, jövő héten is jövünk. A PC World CD mellékletén rajta található a műsor MP3 Pro formátumban, az Internet Kalóz CD-jén meg Real videóban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!